Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць кнігі Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы». Урывак з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Аднаго разу з чарговай іншаземнай дэлегацыяй завітаў у каруны амерыканскі мільярдэр Френк Морган. І не абы які мільярдэр, не які-небудзь там іншы Морган, а з таго самага клана Морганаў, пачатак якому даў некалі Кірыла Моргаўка са Стрыпун, крэўны родзіч Хрысціны Сымонаўны. Ох, ужо і сустракалі гэтага Френка! Ох, ужо і віўся вужом вакол яго Ромка Казубоўскі! Ох, ужо і панаехала ў карыны газетчыкаў, фарцоўшчыкаў, дыпламатаў, каментатараў і іншай дробнай чэлядзі. Ажно ў гасцініцы ўсе не змясціліся. І многія начавалі на караблі пана Цырлюкевіча пад адкрытым небам, хоць стаяла позняя восень. І такое рабілася ў вёсцы, нібыта свет з ног на галаву перакуліўся. Френк Морган падымаўся ў 7 гадзін раніцы. А сярэдзіны ночы яго ўжо чакалі, душыліся каля ўваходу ў гасцініцу, лезлі на каркі адзін аднаму, каб толькі ўбачыць, глянуць хоць адным вокам на таго, хто мог быць нікім, нічым, проста ёлупнем са Стрыпун, а стаў акулай імперыялізму, мільярдэрам, магнатам, у адной кішэні якога столькі грошай, колькі не назбіраеш, прайшоўшы з торбай па ўсіх дварах ад Карун да Смаргоні, ці нават да Вільні. А Френк Морган выходзіў з гасцініцы ў зеленаватай, не вельмі нават свежай спартыўнай майцы, на якой была намаляваная вялізная муха з напісаным пад мухай словам «Флай». У зеленаватага колеру рэйтузах, у гэткіх жа зеленаватых, трохі ўжо скасалапленых тапачках. І ва ўсім гэтым, амаль што жабіным адзенні, пачынаў бегаць ад гасцініцы да юткавай вежы, ад юткавай вежы зноў да гасцініцы. Туды-сюды, туды-сюды. Не менш як 5 разоў у абодва канцы, а гэта выходзіла каля 10 кіламетраў. Ну і натрэніраваўся ж з ім Ромка Казубоўскі, які заўсёды бег наперадзе і сачыў, каб на дарозе бронь Божа не аказалася каменя, за які Френк Морган мог зачапіцца і бразнуцца, ці аступіўшыся падвярнуць нагу. І што тады змогуць зрабіць нашы дактары, якія нагу мільярдэры і ў вочы не бачылі? Ды хіба адзін Ромка натрэніраваўся, а фарцоўшчыкі з валютчыкамі, а рэпарцёры, а іншая дробная чэлядзь. Толькі не яны, не, зусім не гэтая хеўра вывела з сябе Хрысціну Сымонаўну. Штораніцы бегала за мільярдэрам уся карунская школа, уся, колькі яе было, карунская дзятва ад першага камсамольца да апошняга падшыванца. Чаго вы думаеце, яны гэтак разбегаліся? Можа, думаеце вы, яны так палюбілі фізкультуру, якой старанна, але беспаспяхова займалася з імі апошнія 2 гады Хрысціна Сымонаўна, бо штатнага настаўніка фізкультуры ў школе не было. О, каб яно было так, то сэрца Хрысціны Сымонаўны толькі б узрадавалася. Але сэрца яе засмуцілася, моцна засмуткавала так, што нетры ягоныя напоўніліся абурэннем і гневам. Каб ведаў пра тое Френк Морган, ён бы заробся займацца тым, чым займаўся ў час сваіх ранішніх лёгкаатлетычных прабегаў. А займаўся ён тым, што набіраў, выходзячы з гасцініцы, поўныя кішэні розных значкоў і праз кожную вярсту сеяў іх па трасе свайго прабегу. І дзеці кідаліся на тыя значкі, як галодныя кураняты на проса, валтузячы адно адное так, што енк і лямант меншых і слабейшых уздымаўся вышэй ад юткавай вежы. Ці магла спакойна бачыць і чуць такое Хрысціна Сымонаўна, настаўніца, якой хоць і далі толькі завочную адукацыю ў педагагічным інстытуце, але ад пачуцця гонару, высакароднасці і чалавечай вартасці не адвучылі? Гэтае пачуццё па спадчыне дасталося ёй ад яе продкаў, дзядоў і прадзедаў. Таму ў пятніцу 19 лістапада Хрысціна Сымонаўна правяла 2 урокі спеваў і роднай мовы, а з 3-га з урока фізкультуры, у якім па прыездзе Френка Моргана не стала ніякай патрэбы, пашыбавала ўпраўленне калгаса. Старонкі з кнігі.